הייתי פעם חלק מחייך, האהבה משכה אותי אלייך, בגלל טעות אחת ומיותרת, הרסתי אהבה גדולה סוערת, אני קורא בשמך, את לא חוזרת, הכל היה יכול להיות אחרת, קשה להאמין שזה קורה לי, איך אחר לקח אותך ממני? מי האיש שפגע בנשמתי? מי האיש שלקח אותך אליו אהובתי? מי האיש ועכשיו את לא איתי? מי האיש שפגע בנשמתי? מי האיש שלקח אותך אליו אהובתי? מי האיש ועכשיו את לא איתי? Γραπτώ στο κινητό μου, μου στείλες και πήρες το μυαλό μου. Το κάνες να δεις πως θα αντιδράσω, όμως δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Μου γράψες ακόμα σ' αγαπάω και σε κλάματα εγώ ξεσπάω. Στην αγάπη ο εγωισμός μας είναι ο χειρότερος εχθρός μας. Μην αργείς, στέλνω μήνυμα γράπτω. Μην αργείς, έλα δίπλα μου εσύ να λυτρωθώ. Μην αργείς, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μην αργείς, στέλνω μήνυμα γράπτω. Μην αργείς, έλα δίπλα μου εσύ να λυτρωθώ. Μην αργείς, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Μη αείς שפגע בנשמתי. מי האיש שלקח אותך אליו אהובתי? מי האיש ועכשיו את לא איתי?